بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا دنیا کی حقیقت ہے حضور ولذات نفسانیہ مضرہ فی الآخرت, ان میں مشغول ہونا. حضور ذات نفسانیہ مضرہ آخرت میں مشغول ہونا, اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے دنیا کی حقیقت بیان فرما دی. دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ حضور نفسانیہ, خواہشات نفسانیہ جو آخرت میں مضر ہیں ان میں مشغول ہوں. بد نظری ہے, زنا ہے, غیبت ہے, جھوٹ ہے, یہ سب نفس کی خواہشیں ہوتی ہیں. یہ چاہتا ہے غیبت کروں, اس کی غیبت کر دوں, اس کی غیبت کر دوں, اس کی غیبت کر دوں, وہ بھی برا, وہ بھی برا, وہ بھی برا, مقصد یہ کہ میں اچھا ہوں. سب برے ہیں, میں اچھا ہوں, غیبت کروں. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے. ایسی بد نظری ظاہر ہے کہ نفس کو خوش کرنے کے لیے غیر عورتوں کو دیکھنا یا لڑکوں کو بری نیت سے دیکھنا. گناہ ہے, خواہشات اپنی بیوی سے پوری کرو. بیوی اسی لیے تو ہوتی ہے تاکہ اپنی تمام خواہشات کو اس سے پورا کر لو, دوسری طرف توجہ نہ ہو. اس لیے نکاح میں اور نکاح کے کاموں میں ثواب ہوتا ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت نکاح میں تو انسان اپنی خواہش پوری کرتا ہے, اس میں ثواب کیوں ہے؟ فرمایا کہ اگر یہ خواہش دوسری جگہ پوری کرتا تو گناہ ہوتا. نکاح کی وجہ سے اس گناہ سے بچ گیا, گناہ سے بچنے کی وجہ سے ثواب ہوتا. پچھلی بیوی کے ساتھ مشہور ہو تو ثواب, وہی غلط کام دوسری غیر عورت کے ساتھ کرے تو عذاب. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری آسانی کے لیے بیوی عطا فرما دی, بلکہ اتنی نرمی فرمائی کہ ایک سے خواہش پوری نہ ہو دو کر لو, تین کر لو, چار کر لو. اول تو انسان کی خواہش ایک سے ہی پوری ہو جاتی ہے, تمام خواہشات ایک سے پوری ہو جاتی. جی روزانہ مشغول ہو جاؤ, مزے کرو, خواہش کیوں نہیں پوری ہو. لیکن بہرحال اگر کل جدید لذیذ, ہر جدید لذیذ ہوتی ہے, اس پر عمل کرنا چاہو, ایک کر لو, دوسری کر لو, تیسری کر لو, چوتھی کر لو, بس ایک ہی میں. جی جی جی جی جی اس لیے چار کی بھی اجازت دے دی, اصل میں ایک بھی کافی ہے. لیکن کل جدید لذیذ کا سوچتے ہوئے اگر آپ دو تین چار بھی کرنا چاہیں کر لیں, لیکن باہر نظر نہ جائے، غیر عورت کا تصور بھی جائز نہیں، دیکھنا بھی جائز نہیں، بلا ضرورت بات کرنا بھی جائز نہیں، بلا ضرورت بات سننا بھی جائز نہیں. ان سب کو زنا قرار دیا گیا. آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان بھی زنا کرتی ہے، جبکہ غیر عورت سے باتیں کرے، سنیں، دیکھے، یہ سب زنا میں داخل. اور اپنی بیوی سے یہ کام کرے تو ثواب ہی ثواب. تو ثواب کو چھوڑ کر گناہ کی طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ تو ایسا ہے کہ گھر میں عمدہ کھانا پکا ہوا موجود ہے، لذیذ ہے، اس کو چھوڑ کر گندگی کے ڈھیر میں سے نکال نکال کر کھاتا ہے. میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ کیمپ جیل کے پاس کوڑے کا، گندے کوڑے کا ڈھیر تھا، ایک آدمی اس کے اندر ہاتھ ڈال کر چاول تھوڑے سے نکال کر کھا رہا تھا کوڑے کے ڈھیر میں سے. غیر عورتوں کو دیکھنا، سنیما دیکھنا، ٹی وی دیکھنا، یہ سب ایسے ہے کہ گندگی میں سے کوئی چیز نکال کر کھائے. اور بیوی کے ساتھ مشغول ہونا ایسا ہے کہ گھر عمدہ سالن پکا ہوا ہے، پلاؤ پکا ہوا ہے، زردہ پکا ہوا ہے، کوفتے پکے ہوئے ہیں، کباب بنے ہوئے ہیں، ان کو نہیں کھاتا، ان کو چھوڑتا ہے. اس لیے یہ طبیعت کی خباثت کی علامت ہے، اس کی طبیعت خبیث ہے. تو عمدہ چیز کو چھوڑ کر گندی چیزیں کھاتا ہے، اپنی بیوی چھوڑ کر غیر کی طرف نظر کرتا ہے. اس سے بچنا نہایت ضروری ہے، اس سے بچنا نہایت ضروری ہے. اس لیے جس کا گناہ بد نظری کرنا چھوٹتا ہو، وہ فوراً نکاح کرے، فوراً نکاح کرے، اور پوری توجہ اپنی بیوی کی طرف کرے، تاکہ بد نظری کا گناہ چھوٹ جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق